سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين دادے زین رستو تر آخر دو سورت پوری دریم باب دے پدے کے صدق در رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم ذکر کی یوصل دو نوی آیات داغیر پار لس وجوہات ذکر کی لس وجہ بیر دو سو نزجر ذکر کی دو سو نہا پوری او تخفیف دنیاوی ورکی منکرین تا دو سوا و دو کی بے جواب دے دے دو شبہونا دو سوا و لس کی او دارنگی دو سوا سلیرش او منس کی نبی علیہ السلام تا تسلی ورکی پا منس دے جوابنو کی دے دو سوا و سوار لسنا او تیزی ور کئی پہ تبلیغ بانے پہ پینزو کارونو سرا دو سو دیار لس کے بدا ذکر کئی سرا درج شرک پی دعانا آخر دو سورت دو سوا ویش کے تخفیف دنیاوی ذکر کئی مختصر وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دیکھ مقصد سرے صدق دو قرآن کریم او دا پر شبہ دا شبہات چپاغی بان ندی مانا دا کم کتاب چی دے دا اللہ طرف اندہ لگلے شوے دے اللہ را لگلے بے دی آیات کی اور اس تاکی دو وجہ ذکر کی دی صدق دا قرآن کریم او یقیناً دا قرآن کریم خامخا نازل کرے شوے دے در عبد مخلوقاتنا نزل به روح الامین رات لکلی دی پدی بانی روح امانتگر دا روح الامین نمراد جبریل علیہ السلام دے او دا درے موجہ ذکر کی مخی دو وجہ شوچی اللہ را لے گلے دے رالی گل شوے دے واللہ رالی گلے دے وہ جبریل علیہ السلام راوڑے دلتا ہوئی وہ قرآن کریم کی جبریل علیہ السلام دو قسمہ داغی تسپاہ ذکر کی یو کلا امین ورتوے دے کی کلا ورت روح القدس ہوئی دو قرآن کریم صدق چکل ثابت ہے او امانت داغیر پارا دس جبریل علیہ السلام صفت ذکر کی الامین لکدلتا او کم دے کی چلو قرآن کریم نے اعتراض دپا کی او مقصد بکی اعتراض دپا کولوی معنی دا قرآن کریم تقدس ثابت اولوی لعال تر جبریل علیہ السلام صفت ذکر کی پا القدس سرہ نزل به الروح الامین لا تلکلی پا دیبانی روح امانتگرم حاصل دارے چھ قرآن کریم دا اللہ کتاب دے او امانتگر کس روڑے دے چاہا جبریل علیہ السلام دے امانتدار دے علا قلبک لتکون من المنذرین پزلستا بانی دیر پارا چھ شیط دیر انکنا دا سلورم وجہ شولا لعلا قلب ککی او من المنذرین کدا پینزم وجش بلسان عربی مبین پجب عربی وازحام قرآن کریم اللہ پا عربی جبکی نازل کلے تدیر وجنر قرآن کریم طول الفاظ اغا عربی دی سوک چدا ذکر کئی چې قران کریم کې څه الفاظ داسې شته لکه قسطه شو یا سجل دا غیر عربی دی معنی عجمی دی دو دا خبر صحیح نه ده که ابن عباس هم دا ذکر کړی دی دا غیر مقصد هم داره چې دا عربی الفاظ و دا عربی ناجمی ته تللی دی بیا عربی کې استعمال کم شوه نور دی عربی الفاظ د قرآن کریم په باره کې به دا عقیده ساتي چې قرآن کریم په عربی ژبه کې نازل شوی هیڅ یو لفظ په دې کې عجمی نشته نعوذ بالله کو داسې شي نو معنی الله رب العزت عاجز دی د عربی راوړلو نه ځکه په کې عجمی راوړی ده نو دا عقیده ضروري ده چې په قرآن کریم کې د سره عجمی ټکی شته نه البته داسې الفاظ فکري چې عجمی کې استعمالي لکه مثلا دا خسته سو یا سجل شو دا رنگی تنور دا اوس په ډیرو ژبو کې یو شي ته ویلی کېږي د دې به دا مقصد نه وي چې ګنې تنور چېرته له پښتو نه راخستلی شوی دی یا بلې ژبې نه بلسان عربی مبین په ژبه عربی واضحه وانه لفی زبر الاولین دا بل وجه د قران کریم چې دا حق کتاب دی الله تعالی طرفه کتاب دی او یقینا دا قران کریم چې د خامخا پاسه په مخینو کې دی دا ته موجه د سیده د قران کریم او مقصد دا دی چې قران کریم مخینو کتابونه کې شته دی سمانه د مخکینو کتابونو کې ایمان تصدیق د دې مخکینو کتابونو کې شتره یادار چې مضمون د قران کریم په مخکینو کتابونو کې شتره او چا چې دا خبره کړې ده چې نفس قران کریم مخکینو کتابونو کې شته بغیر د الفاظونو دا غي دا و چې قران کریم دا نوم دی دا معنا دا قول باطل دی سیداره چې قران کریم دا د نظم دا معنا او د لفظ دواړو نه عبارت دی او د دینم دی اصول والامی هو اسم للنبذ والمعنا جميعا اسامی کې دا عبارت دی غالبا او دا د لفظ او د معنا دواړو نه عبارت یوازې معنی نه دی چې دا قران شي امام ابو حنیفه رحم الله ته دغه نسبت خلق کوي چې دی قائلو لیکن صحیح دارا چې هغه دې قول نه رجوع کړي دا حاصل دارا چې دې قران کریم مزامین مخینو کتابونو کې وو په اعتبار د اغلب دارنګ اصول د دې او دغه برابر دي آیا یقینا دا قران کریم خامخا پسې په مخینو کې دی اولم یکن لهم آیتن ای علمه علماء بنی اسرائیل او آیا نشته دلاره نکا چې پویږي په صدق د دې باندې علما د بنی اسرائیلو علما د بنی اسرائیلو په دې باندې پویږي ډیر پار نه کنه دې څه مقصد دی ابن عباس هم فرمایي مکی والا چې و يهود ته چې هغه مدینه کې اوسېدل دا غي ته یو څوک لیو ته پوسې دې کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بارک ناغي ورته ویل چې دا د نبی علیہ السلام زمانه ده او موږ په تورات کې دا غي صفات دې موږ وکشته او په تورات کې د نبی علیہ السلام چې کوم صفات وا په نبی علیہ السلام کې موجود نو دا دلالت کوي په صدق د نبی علیہ السلام باندې تفسیر قرطبی دا ذکر کړی حاصل دار چې په بنی اسرائیل د علما چې دی هغه تم د دې علم شتره چې دا پیغمبر یقیني دی لیکن منی نه غاړه ورته نه کوي او ډیر دلایل په دیوان شته دا هغه خبرې په دیوان ثبوت چې هغه منل چې دا اخرنه پیغمبر دی لیکن دا یې نه منل او لري پیغمبري ته ولا غاړه نه کوي دا په من کې وله پیغمبر نه رات امیانو کړهاله اولم یکن لهم آیتا ان یعلمه علماء بنی اسرائیل او آیا نشتا دیلر نخا چی پویه که ده پسی دق بانی سوک علماء بنی اسرائیل علماء ده بنی اسرائیل ولو نزلناه على بعض العجمیل دیو دی رستنی آیات کی بلا وجه ذکر کی چرا دی پیغمبر عربیت چی دی د دیو د ایمان د پارا سبب کارا دی پا کار داره چه دا پیغمبر عربی دیو پا دیو که دی چه ایمان پا دی بانی راوری دا خویو ظاهری سبب در دیر پارا او دی کم زجر دی دی که زجرم دی چه سرار دینا بیم دی ایمان راوری د دی پیغمبر د عربیت د دیو دا پارا کارا دلیل دی لیکن بیم ایمان راوری او پا قرآت دا جمعی سرا دوی ایمان نراری ولی دیو که تکبر و تعصب دی کوچیر تا پا بلا جوا که پا جمعی که قرآن کریم نازیر شوی دیو باویلی چه زمان پا جمع که ولن نازیر دا منگ سنگ پا بلا جبی والا بان ایمان راری بلا داره چه عجمیت که دا عربیت پشن تکا معلم نشتریم دا دیر و جن الله رب العزت آخرانه پیغمبر او آخرانه قرآن کم کتاب شد اللہ دای پا عربی کراو لگو نور جبو کراو نلگو ولو نزلناه على بعض العجمین او کچیر نازل کلیو منگ دا قرآن کریم پا بعض عجمینو بانیم فقراه علیهم ما کانو به مومنین پس لستلی به دا پا دیبانی نو دی ایمان راولین کی نو دی ایمان راولین کی بده سرا پا قرآهو علیه ایمان سا پس لستلی به دا علیه ایم پا دیبانی ما کانو به مومینین نو دی پا دیبانی ایمان راولین کی ایمانی پی ولی نراول که ویلی شو چی دا زد دو جنا تعصب دو جنا چه ولی پا عربی که قرآن نرازی او دا عرب دا غوچه دا یهودو دیو تا ویلیمو چه دا کم صفات پا تورات کی دیاب دیکشتا کذالک سلکناهو فی قلوب المجرمین دیتا ویلی کی گی زجر پا انکار دا قرآن کریم سرا حاصل داره دی انکار کی کذالک سلکناهو فی قلوب المجرمین داشان مغن نباس و انکار پزلنو دو مجرمانو که چه داول نه مجرمی پا تکذیب سرا پا دروغ جنتیا سرا یا پا شک کولو دو داغ پزلو که انکار دو قرآن داخل کلش بلکل به ایمان نراری ترسو پر روستا وی چه عذاب اینی لیره چه عذاب دینی بیا خورتا پیدا ایمان نور که کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین دا شان موږ نه باسو دا انکار پزلونه د مجرمانو کې ادخلنا التکذیب مفسرین لیکي دا تکذیب موږ نه باسو پزلونه د مجرمانو کې لا یؤمنون به حتی یروا العذاب الیم دی ایمان نه لرلی په قرآن باندې تر دې چې ویني د عذاب درناک چې عذاب ویني به ایمان لرلی خو به پیدا نه ورک پایاتی اوم بغتتا اوم لاشورون پس را بشی آدی تناسا پودی بن پویگیم دا تخوی بدونویش او دا پایاتی اوم دلائی منون دا پار جواب پس را بشی دیتا بغتتا ناسا پاوم لاشورون او دی بن پویگیم پایا قولو هل نحن منذرون پس وی بدا یا منگیو محلت را کلشویم مانا منگ تا محلت را کول کی یو کنا چکل عذاب رش بایا قولو هل نحن منذرون پسو بودای منگ یو محلت را کلشویم یادارا چه محلت را کولش اپا بی عذابنا یستعجلون دیتا وی زجر مان تخویب آیا پا عذاب زمانگ بانی دیتا الوار کئیم عذاب دغه دې کنه چې د الله ری کتاب نه انکار کینو عذاب به پیرازی سوک چې د الله کتاب نه منې انکار کوي داغه تکذیب کوي نو عذاب پر راځي. آیا په عذاب زمونږ باندې د تلوار کوي؟ افرأیت ان متعناهم سنین. دا استعجال د پاره جواب. آیا پس خبرې ته کو چیرې زه پیدا ورکم دې ته څو کلونه؟ متعناهم سنین څو کلونه دې ته پیدا ورکم؟ زهری ذکر کوي د عمر بن عبدالعزیز رحم الله بارک وای کله بچې سبا شنه وخت په لګیره ونیوله او دا آیات به ولست او به ژړل او به به دا ویل نهاروک یا مغرور سهو و غفلت و لیلک نوم و ردا لک لازم فلا انت فی الاقذان فی الاقذان یغذان هازم ولا انت فی النوام ناجم فسالم وش ورس استستاده یا مغرور دا خو په سهو په غفلت کې تیری او شپه چې دستا خوب کې ده ستاره پر هلاکت لازم دی نه ته په یو خو کې یخې چې هوښیار وشي یخې لیکن هوښیار نه او نه په هغه دو کې داسې ودی چې بچ به پاتې شي تسر بما یفنا تسر بما یفنا تو خوشحالی گی پاسیز بانی چه آفانی کی او دارنگی پاقی بانی خوشحالی گی او خوشحالی گی بلمونا پارزوگانو بانی کما سر باللذات پی نوم حالیمون دا سوی خوشحالی که لکه سر خوب که دو خوب بینی او پاقی خوشحالی و تسا الى ما سو پتک رو غیبو کذالک پی الدنیا تعیش البهائمون و ته په هغه سیزونو کې کوشش کوي چې ستا سره د هغې مخامخ کېدل وشي بیا به بد وګڼې. دغه رنګ یې په دنیا کې چې کوم دی ځناور هم زندګي تېری د کراته چې څنګه زندګي تېری حاصل دارې کو چېرته یو انسان ته څه نا څه پیدا ورکړلی شي او بیا دې ته عذاب راشي نو بیا انسان پریشان یو څه پیدا ورته بیا نه ورکول کېږي آره دنیا لذتونه بیا ختم شي. اپرای ته متا نام سینین آیا پس خبره ته چیر ز پیدا ورکم دې ته څو کلونه؟ ثم جاءهم ما كانوا يعدون بیا راشد ته عذابونه چیر دې سره وعده کی هغه ورته بیا راش. ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون من بنی که دینا دا عذاب پیدا بورنی که دیلا اغنا منا من بنی که دارنگی پیدا بورنی که ما اغنانهم ما کانو یمتعون من بنی که دا عذاب دا دینا آچه او دی دی تا پایی بنی نپا ورکل شوی پا کمسی شدیو تا پیدا ورکول کی او مزی آغا بر دیونا دا عذاب دا پنی که دارنگی ما اغنا عنهم ما کانو یمتعون من بنی که دینا دا عذاب آغا مزید چه دیلار ورکی دیشیم کمی مزید چه ورکولی کی یابتی چم دا پنی کی وما اهلکنا من قریت الا لها منذرون دام دا استعجال دا پارا جواب ده مقصد دی عذاب غاری لیکن عادت الهی داری چ الله پیغمبر راولی راون کې راولی او پیران زارو کی او تذکیر ورکی روسته داغي په سبب دین کار به دی لر عذاب ورکش دا سی الله عذاب نه ورک ما و ما اهلکنا من قريه او مان دی الله کړی سکلی والا الا لها منذرون مگر داغي لپاره راون کی راون کې ولرا شی راول ویری او چې ایمان دانو لبی الله هلاکی ذکر د پاره د نصیحتو ذکر معنا داری از کورونا ذکر شاغی دیتا نصیحت ورکی مقصد ذکر که آغی تا ذکر که آغی تا و نصیحت که آغی تا پا نصیحت که ولو سرام یادا ما پول لهو ده مانا چا دا منظیرون چری لأجل الإنذار لأجل التذكير دا پارا دا سشري دا دا دا پارا چه دیو تنسيات ورک دا منذرين دا دا پارا دي وما كنا ظالمين ونیم ظلم كونكي مانا داسي يو سره نبرو دا كو دا حلاكو يو قوم داسي نحلاكو چاها مخي پويا شويني دك الله رب العزت ظلم نكي وما كنا ظالمين والله رب عزت داسم یو سوک تباکی نسوک دته پوس نشکوله او هغه ته ظلم نه ویل کی لیکن الله رب عزت اسره دو پیغمبرانو در علی ګلونه به کو یو سره هلاک شو هغه انکار کین دا خو ظلم نه ری وما تنزلت به شیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون دا د یو سوال جواب دی مشرکین ویل دا پیغمبر کاهن دی او قران کریم چ دی دا د کهانت کتاب دی مانا نبی علیہ السلام ته کاهن او قران کریم ته کهانت کتاب اخبار د چې دا قران کریم دا اخبار د کهانت ورکی دغه جواب و ما تنزلت به شیاطین نورات لنه ذکرې په دې قران شیطانانو چا پیرات لکړي دی جبریل علیہ السلام پیرات کریمه کی ول نظر به روح الامین دا خو جبریل علیہ السلام را وړل و ما ينبغي لهم وما يستطيعون دا غیر پر وجه ذکر کی چې شیطانان دا قران کریم نش راوړل ولی دا غیر سره مناسب دانی دي دا غیر وجه دار چې دا شیطانان چې دا شر محض دي دا غیر نر سره د خیر صدور کیدل نش و ما ينبغي لهم او نری مناسب دي لرام وما يستطيعون دي طاقتنا لريم دي دا طاقتنا لري دار قرآن كريم صدق حاصل داره چه شيطانان دروغي او دا الله كلام كرسر دروغشترين او خطول صدق دي بل داره انو من استعمل موزولون يقينا دي دا غوغي خودل داغين خامخا لري كلاشوه ديم حاصل داره چه دی داغی در اولو در طاقت نلری لکال تا داخل رو پاک زین را اولو لیکی اول تا دی غوگ نشی خودلی یقینن دی خامخواه دا غوگی خودلنا لما زولون مانا چه خامخواه شده لیکی داغن شده برا چه ورزی در ملائک و زیتا ناغید نپریداش ولی پر شغلو باید حاصل دا شو چې دا پیغمبر دا په حق لري قرآن کریم په حق لري جبرئیل علیه السلام راوړی په نبی علیه السلام باندې او دا شیطانانو راوړی ذکر شیطانان سره دا کار نه مناسبونه کولای شي هغه خود دروغ یو دغه ځای ته ورتل نه شرکم دی نه چې قرآن راوړل شوی فلا تدعو مع الله الان اخر فتكون من المعذبين دې ته سمره د دله ویلې کی او دې کې بیان د فرق د پما بین د دعوت د شیاطینو کې او دارنګ مقصد د قران کریم کې شیطانان چې دی هغه خود الله نه سوا نور مخلوق را بری حاجاتو کې او د الله سره حصدار پیدا کین او خلق شرک ترا بلی او ته خو چې موافق د مقصد د قران کریم سره نتو په حاجاتو کې د الله نه سوا بل څوک مرا بلا دا غی وجه داره چه دا خوش شرک ده چه بلچاته چگه ویه پریاد ورتو که آیات که خو خطاب نبی علیه السلام تره لیکن مراتی نومت ده حاصل داره چه ده نبی علیه السلام امتیانو تاسو دالله نسیوا بلچاته چگه مووی دا خور شیطان کرده چگه دست کارو نک او دا دی آیات نروس تا دی دو سو شل پوری پینزا دال ذکر کی گر دایره پارا دا حق دایره پارا اولنه ادب چې دی بدايات کې ذکر کی ځان ساتل د تشبیه د مشرکینو نه او دا رنګ د اسباب د عذاب نه څوک چې د الله نه سوا بل چاته چغه وېدا خو ځان د مشرکینو سره مشابه کوي او په دې خو عذاب راځي فلا تدوم الله الا ناخر پس مرا بل الله سره کار ساز بل فتكون من المعذبين نشیبت د عذاب درکلی شونه عذاب برتذر کش یا دا عذاب ورکلی شوونه چا دا چه عذاب ورکلی کی گی دا آئی سر بش وانزیر عشیرتک الاقربین دا بل ادب او وی روا قرآن خپل نزدی پنسب کی خپلوان چې دی هغه وی روا دی کې ډیره پیدا علماء لیکلي مفسرین یو دار چې کله خپل ته دعوت نور کې نور خلکو ته ور کې خلکو چې ما ته دعوت را کې د خپل پری ناول خپل باندې شروع هغه ته دعوت ورک بلدار چې کوم قوم قبیله دی انسان سره په خبره کې ملګری نو ډیره پیدا کی قوی کیږي په انسان په دې سره به ته قوی شي او دارنګ یوول شروع د خپل نکول په کار دی چې خپل سره مرګری شنه نور سبا خامخا مرګری کی بلدار چې د نبی له سلام خپل خو قریشو او خلق داغي مریدان دا پیران چې خبرو منین مریدان بیا خامخا به منی ذکرې د بیت الله شریف من جواران خلکو دی ته خپل پیران وي نو دیو ته دعوت ورک او حدیث کې به راضی ابن عباس هم فرمایي چې کله د آیات نازل شو نو نبی علیہ السلام راووت او صفا ته وخو دوال ته وازونه کول خپل قبیله ته قامت بنی پیر ته دارنګ بنی عدی ته هغه ته ناری ول چې دار قریش خلک ایګه قبیله ټول لاجم شو او به دا حدیث بار بار بیانې کې ختم نو کی چې نبی علیہ السلام کله خلکو ته دعوت ورکو نه ابو لهب ورته ویل تبل لک سایر الیوم ټول اورس ته باشته موږ ډیر پر را جمع کړیو چې الله نه سیوا بل حاجت روان یو د الله نه مدد غواړي او د الله عبادت کوي واسه د نبی علیہ السلام خپل الله او خپل وان را جمع کړیو او وی روا قرآن است خپل نه دی په نسب کې حتی دا چې نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله عنها په کرا وختلې و او هغه ته ویلو چې فاطمه خپل اعمال کو وزر د الله رضا نه نشم خلاصولې وافض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين دا بل ادب د ملګرو سره نرمي کوا سختي سره مکوا او نرم کا هغه وزر خپلان خکته کا خپل وزر لمن اتبعك من المؤمنين دا چا د پاره چې تابعداري کړی ستاره مؤمنانو هغه چا ته وزر خکته کا چې هغه ستاره تابعداري کړی د مؤمنانو مرغی چې کله راخکته کیږي نو وزر خکته کی چې پورته خېږي نو وزر پورته کی معنی دا چې ځان خکته او ځان عاجزه کرمل ګریس پاین اساو کا بقول انی بری ام مما تعملون دیکه بل ادب اعلان البراءت دې معنی یو څوک ستا خبره نه مانی دا هغه ملګرتیا به مکوا دا غینه جداش بس کوچره دې خلاف وګستم فقل اني ان بريء مما تعملون فسو يقينا ذبي زارم دانه چې تاسو عمل کوئم یو سره د پیغمبر د طریقې خلاف دغه نه برات وکړ دی یو سره د لار دین خلاف دغه نه برات وکړ دی او نبی علیہ السلام دا برات وکړ ډیرو حدیثو کې دا سره دی نبی علیہ السلام لیس مننا یو حدیث کې راځي لیس مننا من شق الجيوب وضرب الخدود ودا بدا بالجاهلیه نبی علیہ السلام یا څوک زمانه نه دی چې هغه خپل گریوان نه شګی او خپل اننګي وې په غمونو کې مړ شوې د زنانا گریوان ته لګیدل اشلقه یې خېجشلې او خپل مخ ته لګیدل دا وې نبی علیہ السلام دا زما په امت کې نه زر دی نبی زاره نور داسې احادیث ډیر شته چې نبی علیہ السلام اعلان برات پای کې کړی د بعض اعمالو علاوه نبی علیہ السلام په دې عمل کړی وتوکل علی العزیز الرحیم دلته بل ادب ذکر کړي چې ګوره کله تر یو چا سره برات کړي نو خامخا به مشکلات راځي دارنګ دعوه چلې نو خامخا به مشکلات راځي نو پکې وی وتوکل علی العزیز الرحیم توکلک فا او ځان وسپاره په زور ور ذات باندې او رحیم او مهربان ذات باندې الله باندې ځان وسپاره مشکلات برترازی خو الله ته بخپل ځان وړاندې الذي يراك حين تقوم عزاچين تعالی راکله چې ته ودرېږي د سره پاره د بیان د پاره دارنګې چې ودرېږي منظر پاره ودرېږي حين تقوم هر ټیم کې چې ودرېږي الله تعین وتقلبك في الساجدين او دارنګې او لیدل ستا په سجده کوونکو کې دارنګ اتل لاتل ستا په سجده کوونکو کې چا څوک صحابه کرام دے مقصد سے دے دے مقصد دار چې تر عبادت کې مونږ کې رکوع ته دي سجده ته دي ولاړې په دې حالت کې تعالی ني دارنګي په موحدینو کې ستا ګرځید الله ګرځید صحابه کرام دي چې الله رب عزت تعینی په نیکانو کې ستا ګرځید دارنګي نبی علیہ الصلات والسلام بر صحابه کرام او احوال قتل د شپې ګرځید چربان کې او بکر جن ہوتے ویل آغا تلاوت کا صحابہ کرام کس عادت داو آغی با دشپی پاسید اللہ عبادت دیکھ بندگی بے کولا او پائی کی بید اللہ رب عزت دی کتاب تلاوت کو نا او بکر صدیق جن ہو رو لگے ہو دشپی نبی علیہ السلام آغا تغوگی خیو عمر جن ہو چو آغا تیز لگے ہو آغا تغوگی خیو نیو تیویل چو گورستا تلاوت آغا کم زوره ده رو ده پا زوره کوا آغا بل تیویل تیز ده لگه کم که نو نبی علیه السلام برش پی گرده ده دلتا یو معنا یو عالم کرده سیوتی رحمه الله آغا وی ده تقلب کپی ساجدین معنا چه ده چه نبی علیه السلام نسلن بعد نسلن پا مسلمانانو کرا چلی دره د نبی علیہ السلام د پلار نواله تر د آدم علیہ السلام پورې څونه سلسله یې نسب چي ده دا ټول موحدین تیر شوی دي کوم مشرکان نو لیکن نور علماء دې خبر خلاف او په د باندې یو دوه اشکالم راځي یو اشکال پیدا راځي چې د ابراهیم علیہ السلام پلار خو ازر واخو کافر او قران کریم کې دا غي بار بار ذکر راغله د دې څه کې ناغه وې د ابراهیم علیہ السلام پلار نو دای ترو پلاری وی بلو دغه تاویلی کرے خداغا دا نبی علیہ السلام مور او پلار خم کافر و داغی پر بارکی سے نداغی را پاری یو کمزور حدیث شرط قتلے چا اللہ رب العزت دا نبی علیہ السلام مور او پلار را جندی کلل ایمانی را وڑا بے بیر تملشو دا خبر کمزور دا طول مپسیرین دا خبر نمائی علو سرای مولا ذکر کوي ذالک تکلف جامد دا خو یو تکلف دی جامد اسی تکلف یې کړی دی ته څه پیدا را چې ته د نبی علیہ السلام پلار او دارنګي نکاو د سپ سپور ته ټول د مسلمانانو بل په دې کې اولیا خبردار چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام پلار مثلا کافرو دا الله رب العزت دنیا کې خلکو ته کوي چې ګوره یو سړی په خپل باندې د الله پاک تابع نه او مشرکی کافری نو کدا هغه زوی پیغمبر ولې نه دی لیکن هغه د الله عذاب نه شي بچ کېدلی دارنګې بل خپلوانې د نبی علیه السلام بل خپلوان ولې نه دی لورې ولې نه دا خو د الله عذاب نه شي بچ کولی حاصل داری چې په اعمالو کې ځان ځاني ده هر سړی به ځان له خپل اعمال کې عقیده به خپله برابروي وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اولی دلستا پا سجده کونکو که دا اللہ رب العزتین اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ قِنًا دَ اللَّهَ تَعْلَى وَرِدُنْ كَوْ پُوِيَدِ اللہ دا سزاد دے چا اللہ رب العزت تعار ساوری او علیم اللہ رب العزت پا سزوانی پوئے حَلُو نَبِّيَكُمْ عَلَى مَا تَنَزَّلُ شَيَاطِينَ د دې مقصد څه دی آیات کې دلته حال د شیطانانو بیان کړي به حال د صالحینو بیان د شیطانانو حال مخکې ذکر کوو ما تنزل به شیاطین او به ورپسې د نیکانو حال هم ذکر کوو د صالحینو نو اوس دا چا حال ذکر کړي چاغه ملګری د شیطانانو او دا جواب د شوبه او دارنګي ته تیمم ده حلونا بكم على من تنزل الشياطين آیا خبر درکم تاسو په عاشا چرا کده کی پایوان شیطانان حاصل د دې دار چ ګوره چې ملګری د شیطانانو چې هغه دروغجنی گنانگاری تلبیس درشته و دباتلو آقا کئی او دا پیغمبر او د صحابه چې دا ډېر خو صفات ولري چې کله خو صفات دې کنه به ولې تاسو غلطی شوبې کوي غلطی ترازونه آیا خبر در کم تاسو په آسا چې را کوزیږي پاغه شیطانان کم کاهنان چې دې هغه ته شیطانان لدی تنزل علی کل افاکن اسیم را نازلیږي او راښکتهږي په هر غټ دروغجن او ګناهګار دا د کاهنانو صفات دي چې ډېر زیات دروغجن او ګناهګار او خلکو ته ستاسو زړه احوال معلوم دا کوم واکم دې د ورکه اکثر زنانه عاقلی داسې وای دا خاپیرو والا شي دی وای پویږي تعویزونه را وباسي تعویزی دا زنانه اکثر عاقلی غریبانانو ډېر کمزوري کور کې معمولی لانجراش یاره و چاره باندې څه کړي بیا روان شي ملاقات او دا غي نه ته پوښونه کوي اصل کې کور کې چې کله اعمال نه نای کې به جنگونه مرادي او به برکتین پکې راځي نو کله داسې دي زنانه نوې روا دي شي تاسو چې د کور ته راغلي کور کې برکت ختم شي نو کوچیرته د نیکوکار یو ناغه سره برکت نه خدمت میږي کوچیرته بی دین نو سید رب بی دین سره به برکات خدمت میږي ځکه برکات د دین سره تعلق ساتي به چاته نسبت کول چې را ستاپ وجه باندې برکت را الله وینه د اعمال په وجه راغلی اعمال برابر اول غوړی کور خاطر ولا لاړ شي د مولانو لا هغه وچاره باندې سکلی نه د څه څوک نشته په دنیا کې چې هغه د یو چا سره طبیعت نه یوران کو په کور کې رچا دوه زامن هم د یو سره طبیعت جوړې د بل سورانی او کونګین دي د یو سره طبیعت جوړې د بل سورانی او کو گاونډیم د یو سره طبیعت رانی د بل سره جوړې او ته وچار باندې څه کړی دي او د خپل نه دل لري نه ده نه خو خامخا د یو چا سورانی بس هغه طرف ته شک راشي او په پلان کې دي کې لا دربانی کړو په پلان کې چې په قبرونو کې خاخ کړي دا ټول جگم دې سه بکواس دي دا به وزیر او بس دې کې شک نشته لري چې سیر کېږي جادو کې لیکن دا څو معلوم چې یاره دا شوه د جادو خامخا پلان کې چې نه دا د انسان په اختیار کې نه الله رب عزت دې پوي زمونږ یو استاد دا خبره کوله وې د لاور کې بچو کې یو کاسو لار لیو چیغی وی خلکو تعالی ود رگی و راشی او زلح حال معلومو ویزم ورلم لقصات ود ریدلم چی خی خلک راجع ما شدیر دام داغ وی چی بس چا پزلو کسی زپی پویگم او زلح حال معلومو او قسمتو نمعلومو ویزم ورلم داغ خالا علما ارتو ویزم ازلو کی وخبرت یو خبر ارتا کومه یلاغه وې چې څه ویو وکنه ما ورته ویل چې نه دا غوګ درانځي که په دې غوګ کېرته کو ولاغه چې کله دا غوګ درانځي کوم ورته سم د الله سلری شته څه پیړم ورته اخلاص کړل دا غوګ می پیو او کړنګ می تیویش هغه هم شور جوړ کو خلکم شور جوړ کو سره دې برناقه و یل ما چې برناقه مینه دیوال ول ولې دی ول ما ورته ویل چې ما ورته ویل زما په زړه کې زما څه خبره درته کوم دراوې چې سید راته وی کبه ما چې غوګ درانځي د غوګران از دې کو د زما په زړه کې دا و چې زه د غوګ په څپېړه وام چې دا د زلون د حال نه خبر دین په کاردار شي غوګ ځان نوښته زما نوښته کړي یل خلکو یا چې دا خاصه بکواسته وي پیدا بس سره په غزي و شرمې زه تر روان شوم دا روان شو سامان ما نه راټول کو ما خلک راځم کو خبره مې ورته وکړه چې دا ټول ستاسو نه په اساسه طریقه باندې پیسې وي دوکه د سره کې هیڅ نه مری خبر دا توتیان رزان سره ایشیت او که نویلی او علی پاپی دا اسم موگی کلی دا توتیان او علی پاپو که دانی ارچلی او بس دسی ورخوشی که چوکوی مالا پالو گورا وی توتی پالو لو گورا توتی اغا علی پاپا رو چطه که خوبو گی اغا دا دانو که غرزی چه دانی بطر اللہ کی دا پایی که دن یو چلی کلی علی پاپا کولاو کی یه رو اشتا پا قسمت که دا خبر رو دار دا طول اسبا کواستی کېږي دا کوډې موډې کېږي منتري او کوي بدکاره خلک یې کوي لیکن معلومه ول او راستل لاغینه کی او هغه څوک چې وکی په خپل باندې هغه ته به زم معلومه ارتکه چې پلان کیږي کی چې چاته وي چې په پلان کیږي کی دی ور شراوي بس دغه په خپل حق کړ هغه ته معلومی نو در باندې هغه کړی او بیرته چکم دی هغه راوم بس ستانه به سیر پیسې داک نور څه خبره نه داغی پا وجه بانی دادی سیوی که چه کور که یو خود دین برباد که نبی علیه السلام پرمایی سوک چه کاهین ترش او دارنگی تصدیقو که دا خبری چه آقا ورتوی نو فقط که پرابی ما انزل علی محمد صلی اللہ علیه السلام نبی علیه السلام ایما چه کم دین راوله پا عیده کافر شو یو زنانه لاره ملال و آقا ورتوی چار بانی چه شکلی دی او پلانکیزی که خخ کلی دی و زیر و باس او پا دی عقیده جوڑه شد چه او دا مولا سیوی و حقه دا دو پا دی بنده زنانه کافیره شد او که اسی و سره ورشه و دا آقا تصدیقونه که والتا ورطا ناستی خبره وری ام دا سره ام گنانگاری بلکه اولی کلی دی چه سلویخ رزی من نقبلی نور دا سیزوی نزان ساتل بکار دی الله رب العزت فرمایی تنزلو علا کل افاکنتیم را نازلیگی دا شیطانان پا هر غد روغجن او گنانگار بانیم چی چوک غد روغجن او گنانگاری دا خوال رازی او سکی یلقون سما واکتر و منکازی بون آرتی دی آوری در شوی خبری پا گنو دا کاهنانو کیم او اکثر دی دروغجن دیم یو سما نمورات سدی داره چه دا چه او ریدی دی مسموعت مراد اگر راو لیو دارنگی دا کاهین پا غوی کیوا چه داولا سوک راو لی شیطان مخی بدا سکیدد جاهلیت برا شیطان داگه چه کم دی ملائک علیه السلام آقای کارون نا تقسیمه چا تا وی سواب باران که ایتا پلان که دی توریز بیا چا تا سوی چا تا سوی دی با ورخطی ولتا بر غوی کیو داگه خبر بیو ریدلی کم ایو خبر بیو ریدل را بیو ریدل تا بیده کاهین پا غوی کیو روا چول سبب ادا سکی نو آقا با ایو رشته و دارنگی سل بیو سه دروغ مرگر کلا خلکو بایلیر دا پا غیب بانی پوی او دا سبا احوال خلکو تاوی نو اللہ رب العزت دا اغیه حال بیانه چه دا سکی بیا دا نبی علیه السلام در آتو لسا اللہ رب العزت ملائک امامو رکلی بده بانی شوالی شغلی پسی ورپسی اولی بی پریدینا بی سروغ را شفکت را او غرزی چا اخپی و لسون اولی پا شغلو بانی لسون او پیت دلری کی دو یو معنی داره چی چی او ریدی لیاغ دادی کاهنانو پا غگونو که ورا چایم یادار یلقون سما دیگدی غگ لرام چا تا ملائک علیه مسلم آقی تا غگ دی او داقی نا خبری او ریو اکثر هم کازی بون او اکثر دی نا دروغ جن دیم یعنی دوار مقصر سیدی چه دا شیطان دا شیطانان چی دی کاهنانو تر بر نا خبر رولی او دا دیو غگونو که ورا چی یادار چی داقی خبر یلتاوری او اکثر دی نا دروغ جن دیم و شعراء یتبعهم الغاوون پا نبی علیه السلام بانی مشرکینو دا اعتراضم که و دا شبهم که ولا چه دا شاعر دی او قرآن کریم شعر دی مخی ویل کاهین دی و قرآن کریم خبر اخبار دی کهانت ورکی دلتا وی داغی جوابو نوش وز دای ویل چه نبی علیه السلام شاعر دی و کلام دی شعر دی مانا قرآن کریم شعر دی نو جواب چه نبی علیه السلام شاعر ندی ولی شاعران چی دی خوردیر ناکار خلق داغی تا بیدارم ناکار دیم نداد ابلو شبه جواب چه دی ویل قرآن کریم دا نبی علیه السلام شاعر دی و قرآن شعر دی و شعراء و یتبعهم الغاوون شاعران چی دی تابعداری کهی دا دی گمراهان دا دی و تابعدار چی دی و گمراهان دی یتبعهم الغاوون شاعران چی دی دا داسی خلقی چی دا دروغ خیسته که او دارنگی داسی کار بش یه چی آقا برسته را یه نو دی با آقا پخپل شیرونو کې بس خلکو ته دا خیسته درو خیسته کوي او شیر چې کوم دی دا بیا په خلکو باندې اثر او د دیو مقصد دا و د مشرکینو چې دا پیغمبر چې دا شاعر دی درو خیسته کوي او دارنګ د دا خبرې په خلکو کې اثر کوي نو دلته دا غي جوابونه کې یو جواب خدایي طریقه دارا چ اصل کې یو سړی پیژنې نو هغه برسنه پیژنې او معلومې نو داغه خواله او بدواله در ملګری نه معلوم ک لکان اما کوله دا چې لا تنظر للمرء بل انظر الى قرينه سړی ته مګوره بلکې داغه ملګری ته وګوره کوم ملګری خو او داوام کې یو کوم ملګری بد داوام بدی نو نبی له صلوات و سلام دې ملګرو ته وګوره چې دې را ملګری څنګه دا شاعرانو تابعدار خو چې هغه بدکار خلک گمراهانی او دارنګي بد ماشان فاسقان او د دین نبی له صلوات و سلام ملګری چې څوک دی هغه سجده کوونکی جړه کوونکی دنیا سره محبت نریو دا غیر دنیا سره محبت و شعرا یتبعهم الغاوون او شاعران چې تابعدار دي گمراهان دي او د نبی له سلام تابعدار چې صحابه کرام چنه کان خلق عالم ترنم فی کل وادی یهیمون دا دیمه طریقه جواب آیتونو ګوره چې قنندې پهار کندکه او دارنګي پهار کندکه دې شی ګډوډ ګرځي او سرګردان عالم ترنم فی کل وادی یهیمون دلته تشبیه ورکړل د وخانوس لکه یو وخ دی تهګه وګره هغه ګرځي په کاندو کې کله یو ځکه بوټه ګوري کله بل ځکه دارنګ یو بوب سیګری دیم دغه رنګي په هر ځکه چې کوم دی ګرځي لالاند خو دلته مراد شه په کل وادین معنی په کل پن په هر یو پن کې د دروغونه پایب سیګری او خبر اترې کې دارنګي په هر شعب او لغوه او باطل کې دی ورننه وځیم اثر وی چې د سیروانی بس ته اخ نور څه مقصد نه خو په دغه خیر دب سیګریز چې کوم طرف تفصیلاله چیرته شنه واکه واغ په ځان نسی دیم دارنګي ګرځي او ځان د پاره دروغ ګوري او غلط کلام ګوري او چې چاپ سی سیویل کو دروغ ویل کوشته خطیب رحم الله ذکر کوي یسیرون سیر البهائم دا سی گرزی لکت ساروی حائرین حیران او دا رنگی دا طریقی دا حقنا کاغ با حق الار بانی نزی آیتنو گوری چیقی نندی پار یو کندکی دی سرگردان دیم گرد ور گرزی لت هر کندک سمانا یعنی اشعارو که دی کل یو سویو کل بل سوی ډیر کاره ته داس خبرې کوي چې بیرته په خپل عمل نه کوي وانهم یقولون ما لا يفعلون یقینا دوی عاشدین کوي دا درې متری قره جواب خله باندې چې څه وي هغه فضل کې نه او نه عملي کوي ډیر کاره ته داسې چې د خپل محبوب داسې صفات کلي چې زنه داسې شمه او داسې شمه لیکن بیا هغه ته تیار نه دارنګ ډیر کړه دا نبی علیہ السلام په باره کې دا بدعتي نه دی په کې ډیر غلو کې دا په اوصاب او ما زم مدینه سامي ارمان دی او دا مې ارمان لیکن کله چې عملی میدان نشي به تیار نه وانهم یقولون ما لا يفعلون او یقینا دی یا چې دین کوي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا دیات کی استثناء کی صحابہ کرام کی شاعران مو خو شاعران پکیو تفسیر قرطبی او دارنګي خازن نور مفسرینو دل ته ډیر تفصیلی واقعات ذکر کړی دي صحابہ کرام کی مشهور شاعر شو عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه او حسن بن ثابت رضی الله عنه نور خو اکثر صحابه کرام شاعرانو خداب کې مشهور دلتا استثناء کئی چې څه کسان دی ایمان والا او هغې چې کوم دی څه کوي اشعار وی لیکن عملی کار دی د هغې او د دشمن نه بدله لی په اشعارو کې. حسان بن ثابت هو د نبی علیه الصلاة والسلام په صفاتو کې مشرکین چې د هغې کمه حج وکړې وه نبی علیه السلام صفات یې کړي او دارنګې د مشرکینو تردید یې کړی و د هغې نه بدله اخیستې وه او نبی علیه السلام ورته دعا کړې وه او دا ورته ویل چې روح القدس تاغی پوجستا کومکی عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه ته غالباً ویلو چې ستا د اشعار په کافرو باندې سلګیږي لکه غش بد پی لګی هغه باندې خستا اشعار ویل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر کسان چې ایمان لرول عملونه کوي نیک لکه دې دا ورکم ډیر ښه شاعران شته چې هغه د پد اسلام نکي او جذباتي اش دغه وې دا نظمونه وې چې دا غیر په وجه باندې خلق جذب کیږي جهاد د دې وجه علماء ذکر کوي دا یو د جبی جهاد دی سړی کوي نظمونه لیکن مقصد به ورته نه وي چې ستانه په مقصد ته وشي د الله بندګي په پرېږدي ډېر خلک داسې چې هغه نظمونه اوري تلاوت او د نور شزونه یې ځان غافله کړی د مونځ او دغه ټول عمر یې امپیتري لګولی او موبایل او بس نظمونو ته پروت علماء ذکر کی دا بیا سړی منافقت ترسی سړی منافق کی چې مونږ هم دنه په ورانی کې ودارنګې تلاوت نخپل ټیم کې اور الکشان خو ځان په منافقت ته مرسوا چې ذکر او دارنګې عبادت په پری مگر هغه کسان چې ایمان لرول دي عمل نه کینې کو ذکر الله کثیر یاد کړي الله ډېر وانتصروا او دارنگی دی بدل اخلیم من بعد ما ظلمو پس داغن اچیب دی بانی ظلمو شو حاصل داره چه صحابه کرامو دا مشرکینو پا دا ظلم پا بدلکی چه آغی ظلم کلیو دا آغی دا ظلم پا بدلکی دی وشار ویلی او دا آغی نی بدل اخستی لکه ما توی د نبی علیه السلام صفات دا سپکه باغو بیانو حج و بیکولا نو دو بر نبی علیه السلام صفات بیانو او دارنگی داغی حج و بیرتکولا او وصر الله بیاده و ذکر الله کسیران مانا نیک عمال کی و اللہ میاده لکه دا حسان بن ثابت رضی اللہ مرتوی عبدالله بن روا و ذکر الله کسیران او دی یاد که اللہ تعالی دیر وانتصر و دی بدل و اخلیم من بعد ما ظلم و پس دانا چه بدی ظلم و شون و سیعلم الذین ظلمو ایم قلبی یا قلبون او زرده چه پویا بشیا کسان چه ظلمی کرده زرده چه پویا بشی دیتا تحدید ویلے کی حاصل دارے دیکھ دیر سخت تخویف اللہ رب العزت ورکل ظالمان آغا ظالمان چھ شاعران دیو دارن گی منکرین طولتا اللہ رب العزت تحدید ورکل و تخویف ورکل سخت آغا حاصل دارے چھ ظالم دیر انتظار دا عذاب وکی آغا مظلوم دی انتظار وکر ثواب تفسیر قرطبی وی پس ظالم ینتظر العقاب والمظلوم ینتظر الثواب ظالم دی انتظار دی عذاب کی و مظلوم دی انتظار دی ثواب کی دلتا ازالت الخفا کی شاول اللہ رحم اللہ واقع ذکر کلی دا ابو بکر صدیق جانو کله چې هغه ته مرگ نزدې شو نو اخملګری را جمع آیا خطی ولیکو پا حق د خلافت به چکل آغا و پاش آغا کتاب را واقست لیشو پایی که لیکلیو بسم الله الرحمن الرحیم حاز ما و صاحب و بکر ابن قحافا عند خروجی من الدنیا حین یومن الكافر و یتقی الفاجر دعای حاصل داده چه او بکر جنهو لیکلیو ده بسم الله نرست چه داغ و سید ده چه او بکر صدیق رضی الله عنه کلیده چه دار قحافا زیده کله چې دنیا نوځي دا سٹیم دے دا چھ بدے ٹیم کی کافر امیمان راوڑی پاجر سڑے تا قوائے اختیاری او دروغجن سڑے پا دے واقعی میں رشتے ہوئی دا سٹیم دے چکل سڑے دنیا نزی دا بیار ستا تیاری او بیوید چھ پا دے حالت کے ماسا وقتل استخلبت علیکم عمر بن الخطاب تا سبانی ما خلیفہ مقرر کو عمر بن خطاب رضی ہوں او بے وفائی یاد اللہ فذالک ظنی بیم کو چیر تا دا عدلو کی نظمہ پی دا گمان دے چھ کئی با عدل او زما دا امید دے چھو عمر جہاں ہو با عدل کئی او کو چیر تا دا ظلم کی او بدل شی نزخ با عالم الغیب نیم او بے ہدایت لکلے ہو وسیعلم الذین ظلموا ایم انقلبی انقلبون دا آیت بے پاخر کل کلے ہو چھ زر دا چھ پویا بشا کسان چھ ظالمان دیم پویا بشا کسان چھ ظالمان ظلمی کڑے ایم مقلبی انقلبون چھ کم علاق تا دی اولیم او دارگی کم جیتا با دی واپس واولیم دوی با پویش ایم مقلبی انقلبون حاصل دارے چھ دیو تا کم نعمتو نا خوشحالی ورکلے شوی تاغی با انقلاب راش دا دیو خوشحالی با پغمونو سر بدل کلے شیم یو مرجع لفظ دی یو منقلب دی که پر غلام آولی کرے مرجع که اکثر دی تا ویلے کی چھ اول حال تا سڑے واپس او منقلب چھ کم دی واپس کی دی بدل حال چھ آغا ناکار حالی دی خو حال نبت حال حاصل دارے چھ اللہ رب العزت بظالمان دا سی طرف تا بدل کی چر دیو آغا طرف تا گمان نہیں او دارنگی اللہ رب العزت بر دیو حالات بدل کی خراب طرف تا بولا حالات وارد وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُوا اَيَّمُوا قَلَبِيًا قَلِبُونَ وَزَرْدَجْ پُوِيَ بَشَاكَ سَانْچِ ظُلَمِي کردیم چکم عرق تا دیارا ولیکی